मेरी प्यासी जिंदगानी ढूंढे तेरी नमी, सारी दुनिया पास मेरे फिर भी तेरी कमी। मैं अधूरा मैं अधूरा मैं अधूरा तेरे बगैर, मैं अधूरा मैं अधूरा मैं अधूरा तेरे मैं अधूरा।